Першы амбасадар Злучаных Штатаў у незалежнай Беларусі Дэвід Сварц любіў паказваць дом Освальда гасцям з Вашынгтону. Яны слупянелі ад здзіўлення, якое выклікае раптоўная сустрэча з гісторыяй. Усе думалі, што Освальд жыў у Маскве. Калі Сварц ляцеў у Менск у 1992, ён таксама нічога не ведаў пра жыццё там амерыканскага грамадзяніна Освальда. Ведаў толькі, што той жыў у Савецкім Саюзе. Сварц быў прафесійным дыпламатам, які ў 1972 годзе ўжо працаваў у амбасадзе ў Маскве. Што ж казаць пра іншых, менш дасвечаных амерыканцаў? СССР быў адна вялікая Russia. Ніхто не расшыфроўваў чатырызычныя, якія ўтваралі самую даўгую шыпячую абрэвіятуру для назвы краіны ў гісторыі чалавецтва. І самую хлуслівую. Не саюз, а імперія, не рэспубліка аўтакратыяў, не савецкіх, а партыйных, не сацыялістычных, а феадальных. ІПФА. Напісаў і сам зацікавіўся, што б гэта ІПФА значыла. Google у інтэрнэце, як заўсёды, выдаў першы тузін адказаў пад рубрыкай «Анамальныя сексуальныя паводзіны», з якіх самым прыстойным быў індывідуальны профіль функцыянальнай асіметрыі. Нешта ў гэтым ёсць. Самае цікавае пытанне, ці быў Освальд у Беларусі, гэта тое, як бы ён адказаў на яго сам. Дзённік ЛГО 11 студзеня 1960-га. Сустракаюся з аргентынскім эмігрантам Александрам Зігерам, польскім габрэем паводле нараджэння. Ён эміграваў у Аргентыну ў 1938 і назад на польскую радзіму, цяпер частку Беларусі, ў 1955. Гаварыць па-ангельску з амерыканскім акцэнтам. Працаваў на амерыканскую кампанію ў Аргентыне. Ён загадчык аддзела, ужо далёка за 40 гадоў, мяккія манеры, прыемны. Здаецца, хоча мне нешта сказаць. Я паказваю яму мой часовы дакумент і кажу, што хутка буду мець расійскае грамадзянства. Можна прачытаць сотні старонак кнігі Мейлера, так ці іначай прысвечаных людзям і падзеям у Беларусі, і не зразумець, што гэта не Расія. Усіх знаёмых Освальд лічыць расейцамі, выключэнне габрэі, якія, аднак, таксама расейцы. Навокал размаўляюць па-расейску, кіно, опера, канцэрты, назвы вуліц, рапарты КДБ, усё па-расейску. Рабочыя на заводзе, бальшыня якіх прыехала ў Менск з вёскі, дзе навучанне было па-беларуску, маглі гаварыць на роднай мове. Але на перадавой вытворчасці і ў сталіцы трэба было гаварыць па-гарадскому, тым больш з амерыканцам. У сваім дзённіку Освальд згадвае назву Беларусі тры разы. Першы, калі атрымлівае навіну пра сваё размеркаванне ў Менск. Аказваецца, гэта не ў Сібіры. Другі, калі піша пра рэпатрыяцыю Зігера. І трэці восенню 60-га ў лірычнай і камічнай сумесі надвор'я і геаграфіі. Мой жах перад новай расійскай зімой растае ў цудоўным золаце і чырвані восені ў Беларусі. Якраз тады, калі Освальд напіша гэтыя радкі, пытанне беларускай мовы будзе абмяркоўвацца на яго радзіме, у Амерыцы. Людзьмі, з адным з якіх ён неўзабаве пазнаёміцца і нават будзе госцем у доме. Тут патрэбнае адступленне. У Беларусі даўно ходзіць показка пра тое, як кіраўнік партыі і ўраду Мікіта Хрушчоў падчас прыезду ў Менск сказаў, што беларусы першыя прыйдуць да камунізму, бо ўжо адмовіліся ад роднай мовы і перайшлі на расійскую, якая і будзе мовай камуністычнага грамадства. Існуюць розныя версіі, дзе і калі гэта было сказана, якія, аднак, не пацвярджаюцца ні стэнаграмамі, ні пісьмовымі сведчаннямі сучаснікаў па гарачых слядах. Заважу, мог сказаць, канешне, не такое нёс, але маглі і мясцовыя таварышы ад старанасці дадумаць. Тыя яшчэ кадры былі, ды і засталіся. А вось дакладна вядомая, якраз супрацьлеглая. У восень 1960-га адбывалася сесія ААН, на якой БССР і Украіна, як звычайна, былі прадстаўленыя асобнымі дэлегацыямі. Мікіта Хрушчоў, удзел якога ў той сесіі звычайна ўзгадваюць у сувязі са стуканнем чаравіком па пюпітры, піша ва ўспамінах, як папрасіў кіраўнікоў дэлегацыяў выступіць на родных мовах. Хрушчоў разлічваў на ўвагу ўкраінскай і беларускай дыяспары ў США і Канадзе. Прыйшоў дзень іх выступаў. Украінцы зрабілі, як я ім параіў, а з Беларусію не выйшла. Я быў вельмі засмучаны. Мы не можам падрыхтаваць тэкст на беларускай мове, апраўдваліся прадстаўнікі БССР. Нават друкарскай машынкі няма з беларускім шрыфтам. Калі не можаце, дык іншага выйсця, вядома, няма, але гэта наносіць шкоду нацыянальнай палітыцы. Ворагі савецкай сістэмы скарыстаюць гэты факт у прапагандзе. Няма ў саюзных рэспублік ніякіх правоў, усё там робіцца на паказ замежжу, суцэльная фікцыя. Расейцы душаць усіх, і нават на такім міжнародным форуме, як сесія ААН, яе член выступае не на сваёй роднай мове, а па-расейску. Думаю, гэта разумеў і прадстаўнік Беларусі, але ён асабіста не быў падрыхтаваны, не ведаў сваёй роднай мовы. Прадстаўніцтва БССР было ўтворанае ў 1958 годзе, і яго кіраўніком, насуперак прапановам Менску, быў прызначаны член КПСС з 27-го году, супрацоўнік Міністэрства замежных справаў СССР, нехта Феадосій Грознов. У пашпарце ён пісаўся беларусам, але мовай не валодаў. У 1961 яго замяніў кандыдат Менску Астапенка. Аднак беларускай мовы ў ААН не пабольшыла. Кіраўніком дэлегацыі ў 1960 быў першы сакратар ЦК КПБ Кірыл Мазураў. Ён не толькі ведаў мову, але і лісты пісаў па-беларуску. І, кажуць, нават вершы. І ў 1959 годзе выступіў па-беларуску на ўрачыстасцях да 40-х угодкаў утварэння БССР, за што нават атрымаў прачуханку ад пераменлівага Хрушчова. У складзе дэлегацыі быў і вядомы паэт Максім Танк. Афіцыйную прамову трэба было чытаць з паперкі. Як высветлілася, не было як надрукаваць. Друкарскай машынкі з беларускім шрыфтам у місіі ААН не было яшчэ і ў першы год незалежнасці. Больш за тое, тагачасны прадстаўнік Беларусі ў ААН Геннадзь Бураўкін узгадваў, што дакументы з МЗС па-беларуску з Менску прыходзілі без «у» кароткага, а замест «і» ставілі клічнік. А сябра дэлегацыі 1960 году Максім Танк у дзённіку скандал з беларускай мовай зашыфраваў так, што і не зразумееш, што да чаго. Напісаў, што кіраўнік украінскай дэлегацыі М. Падгорны гаварыў на украінскай мове, а пра Мазурова, што той выступаў двойчы. А потым патлумачыў. Як вядома, толькі главы ўрадаў маюць права выступаць на сваёй мове, а ўсе іншыя дэлегаты павінны выступаць на любой з рабочых моваў – англійскай, іспанскай, рускай, французскай ці кітайскай. Падгорны, як і Мазуров, быў першым сакратаром ЦК Кампартыі, а не кіраўніком ураду. Калі высветлілася, што ў ААН няма друкарскай машынкі з беларускім шрыфтам, ужо нават чалавек, які пагражаў закапаць капіталізм і размахваў вадароднай бомбай Мікіта Хрушчоў, быў бяссільны. У бадай самы важны дзень свайго жыцця ў Менску, калі ён сустрэў будучую жонку, Освальд пазнаёміцца таксама з членам той беларускай дэлегацыі ў ААН Лідзіяй Чаркасавай. І нават будзе разглядаць яе здымак разам з Хрушчовым. Чаркасава выступала з публічнай лекцыяй пра сваю паездку на сесію ААН. Але нават каля пасля афіцыйнай часткі Освальд апынецца ў Чаркасавай дома, драму з беларускай мовай у Нью-Йорку ніхто не згадае. Можа таму, што драмы не заўважаць. Чаркасава была біёлагам, прафесарам мединституту, родам з Украіны, у Менск прыехала ў 1950-м. У дзённіку Освальда тагачасная назва Беларусі па-ангельску «Б'яла-Раша» ніводнага разу не напісаная правільна. І справа не толькі ў дыслексіі. Адказ на пытанне, ці быў Освальд у Беларусі, Мэлер даў у кнізе. Освальд быў у СССР. Нават БССР ледзь прыступае праз расійскую мову. Расійскія назвы, агульную савецкую рэчаіснасць і будучыню, якая як снегам пакрывае ўвесь ландшафт. Цікава, што гэтае самае пытанне можна адрасаваць і Мэйлеру. А ці быў ён у Беларусі? Адказ Мэйлера – ён быў у Менску. –